żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jesteście jednym z filarów naszej państwowości, pisze w liście do strażaków Andrzej Duda. W Austrii dziś uroczystości rocznicy wyzwolenia więźniów obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen. Korea Północna znów testuje rakiety. Stanowicie jeden z filarów naszej państwowości i systemu bezpieczeństwa narodowego, napisał w liście do strażaków Andrzej Duda. Życzę wam poczucia spełnienia w podejmowanych misjach i działaniach, nagradzanych nieustanną ludzką wdzięcznością, dodał prezydent. Na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynają się właśnie centralne obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka. Podczas uroczystości zostaną wręczone odznaczenia państwowe i nominacje na wyższe stopnie oficerskie. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski, zawód ten cieszy się ogromną popularnością. Dodał, że w szkołach kształcących strażaków na jedno miejsce jest aż 10 chętnych. Leszek Suski zaznacza, że działania Straży Pożarnej to nie tylko gaszenie pożarów. Jak mówi, są jednostki chemiczno-ekologiczne, ratownictwa górskiego, wodno-nurkowe, poszukiwawczo-ratownicze. Dodał, że strażacy są też wzywani do wypadków drogowych oraz do pomocy podczas powodzi i podtopień. Komendant przypomina, że dziś świętują też strażacy ochotnicy. Ochotniczych straży pożarnych jest blisko 700 tysięcy. Około 250 tysięcy tych druhów jest przygotowanych, przeszkolonych i mogą prowadzić działania ratownicze. Strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest 31 tysięcy, więc nas jest zdecydowanie mniej. Leszek Suski dodaje, że pomoc ochotniczych straży pożarnych jest nieoceniona. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W Austrii dziś uroczystości rocznicy wyzwolenia więźniów obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen. Rozpoczną się przy wejściu do sztolni Bergkristall w Sankt Georgen an der Gusen. Mieszczący się tam podobóz jest nazywany miejscem zagłady dla polskiej inteligencji, mówi wicepremier Piotr Gliński. O ile w Mauthausen jest pewne upamiętnienie, to w Gusen praktycznie nic nie ma. Od 3 lat domagamy się od rządu austriackiego cywilizowanego podejścia do tego. To nie może być tak, że brama obozowa jest w tej chwili prywatną willą. Chcielibyśmy, żeby także Austria do tego podchodziła w sposób poważny. Obóz Mauthausen-Gusen należał do najcięższych w III Rzeszy. Zamordowano tam około 30 tysięcy Polaków. Parada polskości dziś na ulicach Wilna to biało-czerwony pochód rodaków mieszkających na Litwie. Przed rokiem uczestniczyło w nim ponad 10 tysięcy osób. Pochód organizowany jest z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, święta Konstytucji 3 maja oraz przypadającej w tym roku 30. rocznicy powstania Związku Polaków na Litwie. Trasa wiedzie centralną ulicą Wilna, Aleją Giedymina oraz ulicami Starego Miasta pod Ostrą Bramę. Tam w Sanktuarium Maryjnym w południe czasu lokalnego odbędzie się uroczysta msza święta. Pierwszy od 1939 roku Marsz Polaków w Wilnie przeszedł 15 lat temu. Od tamtej pory majowe parady organizowane są co kilka lat. Przemarsze każdego roku gromadzą Polaków z Wileńszczyzny oraz dalszych zakątków Litwy. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Władze Korei Południowej apelują do Pjongjangu o powstrzymanie się od działań prowadzących do wzrostu napięć militarnych na półwyspie. To reakcja na wystrzelenie przez Koreę Północną rakiet krótkiego zasięgu. Przeleciały one od 70 do 200 kilometrów i wylądowały w Morzu Japońskim. Zdaniem Seulu wznowienie testów rakietowych narusza porozumienie wojskowe. Dzisiejsze próby były pierwszymi od 17 miesięcy. Doszło do nich w momencie impasu w negocjacjach rozbrojeniowych. Korea Północna żąda zniesienia sankcji. Nie chce jednak całkowitego demontażu instalacji jądrowych, które w ostatnim czasie najprawdopodobniej zostały częściowo odbudowane. Przeboje Listy Trójki zabrzmią podczas koncertu Chórem za Europą. Wydarzenie z okazji 15-lecia obecności Polski w Unii rozpocznie się o 19 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Najpopularniejsze utwory z ostatnich 15 lat wykonują znakomite chóry wraz z orkiestrą Grzegorza Urbana. Gramy hity, można tak powiedzieć. Oczywiście grając na tak duży zespół, pewne rzeczy są dopełniane po prostu instrumentacją. 26 osób na scenie, jeśli chodzi o zespół, więc 26 razy więcej energii, więc myślę, że te utwory, gdzie i tak same w sobie są już hitami, zabrzmią po prostu bardzo dobrze. To jest koncert dla publiczności przede wszystkim. Cieszę się, myślę, że możemy już świętować 15 lat w Unii Europejskiej. Najlepiej się świętuje po prostu śpiewając. Koncert poprowadzą Marek Niedźwiecki i Hirek Wrona. Fragmenty będą transmitowane na antenie Trójki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w Małopolsce. W ciągu dnia pochmurno będzie już w całym kraju. Będzie również padać deszcz, a na południowych krańcach Dolnego Śląska śnieg. 8 stopni w Zakopanem, 9 w Jeleniej Górze, 10 w 11 w Szczecinie i Poznaniu, 12 w Warszawie, 13 we Wrocławiu, najwięcej 15 w Opolu.

taki sobie walczak na początek naszego spotkania. Piosenka, jedna z moich ulubionych piosenek o maju. Tom Jones. I kiedy patrzę na tę płytę i na podpis Toma Jonesa, to przypomina mi się moja rozmowa z nim, o tym już mówiłem, w jednym z warszawskich hoteli, kiedy przyjechał tutaj na koncert do Warszawy. A, niesamowite spotkanie to było, rzeczywiście. Pewnie będę wracał jeszcze kiedyś do takich wspomnień, a na razie dziś tylko ta Delilah. Maj, maj, maj. Przyszedł maj, kolega maj. Za oknem rano trochę było słońca, teraz jest troszkę gorzej, ale nie jest źle. Majówka się szczęśliwie kończy, więc wszystko w porządku. Warszawa jest pusta bez ciebie i smutna bez ciebie i jeździ się fantastycznie po mieście. Oj, jak cudownie. No, tak to się troszkę rozmarzyłem. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Proszę Państwa, trochę nowości krajowych, trochę nowości z zagranicy, ale głównie jednak klasyka, delikatesy, trochę smooth jazzu, trochę Radia Kalifornia. Nie mamy gości dzisiaj. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z muzyki, jaka pojawi się dzisiaj między 11 a 13. To jeszcze przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na stronie można zobaczyć wczorajsze notowanie listy. Nowy zestaw do głosowania poszerzony o nowości jest już też. Oddać głosy można na kolejne notowanie naszej listy. To o tym Państwo wiedzą. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. W każdej sprawie muzycznej i niemuzycznej, jeśli mają Państwo ochotę. Zaczekamy na Erika Marientala i polecimy dalej. Słuchaczka napisała: w Gnieźnie był jeden kelner, którego nazywano Delilah z powodu wielkiej miłości do tego utworu. Pozdrawiamy pana Delilah. No właśnie, zaczęliśmy od kartki z kalendarza i kontynuujemy. No, po pierwsze przyszedł maj, a po drugie wczoraj miała urodziny Mary Hopkins. No a dzisiaj jest rocznica, kiedy jako 18-latka wystąpiła w takim czymś w rodzaju talent show, co wtedy już w Wielkiej Brytanii było, rok 68. No i to zaowocowało jej pierwszym numerem jeden na liście. Those were the days.

jabłonie. No i tak, jabłonie, kwitnące jabłonie, Halina Kunicka. To jeszcze wróć miły w te strony, już doliny całe w kwiatach, ale to może za tydzień. Teraz zapraszam Państwa do Radia Kalifornia. Wants so much to say. The thing she thought about today. He never dreamed that she could care. He's looking everywhere and knows love won't play fair. And as the years go by, she sometimes stops to wonder why. But his story's not the same. No matter who you blame, it's still a crying shame. Sometimes you win, sometimes you lose, sometimes you're tired of being used. And so you learn what life's about. The older grow wiser and fall in love sometimes. So they think of good times past, all the things they thought would last. Now there they go again, a different where and when. It's too late to defend those feelings on the curve. And when they think they've had enough, all the things they saved before, love became a chore, will live forevermore. Sometimes you win, sometimes you lose, sometimes you try to keep love to yourself, 'cause you're tired. Jedna piosenka, ile wspomnień. Słuchaczka napisała, że tata śpiewał tę piosenkę, to były piękne dni, jako to boły, piękne dni. No właśnie, ona miała drugi podtytuł, to boły. Czy można posłuchać piosenki to boły? No a druga sprawa, Zosia pyta, czy jeszcze kwitną jabłonie. Gdyby państwo byli dobrzy w temacie, to proszę napisać. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Byłem dzisiaj w łazienkach. Kasztanowce dały radę. Kwitną pięknie. To był Lou Graham. Znaczy głos Lou Grahama w tym nagraniu, a to jest legendarny Alan Parsons, który produkował płyty Beatlesów i Pink Floydów, a potem jako Alan Parsons Project też wylansował wiele, wiele przebojów. Na nowej płycie The Secret pojawiają się gościnnie m.in. Steve Hackett, Jason Mraz, no i właśnie Lou Graham, piosenka Sometimes. No a teraz taka zagadka. Czy odgadną państwo, kto to śpiewa, tę piosenkę? Now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. But listen carefully to the sound of your loneliness. It's like a heartbeat drives you mad in the stillness of a memory. What you had, what you lost, what you had, what you lost. Thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. I say women and they will come and they will go. When the rain washes you clean, you'll know. Keep my visions to myself. It's only me who wants to wrap around your dreams. And have you any dreams you'd like to sell? Dreams of loneliness, it's like a heartbeat drives you mad in the stillness of remembering what you had, and what you lost, and what you had, and what you lost. Thunder only happens when it's raining. Play. Jak to kto śpiewał? Stevie Nicks oczywiście. Znaczy słuchacz mi zadał taką zagadkę i ja nabrałem się, bo na początku wyraźnie dziewczyna śpiewa jak Stevie Nicks. Pomyślałem, że to z tego nowego zestawu Stand Back, tylko w tej wersji poszerzonej, w związku z czym szybko nabyłem ten zestaw. To są trzy płyty kompaktowe, taka pułapka nęcąca, ale tym razem naprawdę warto. Ale jeszcze chciałem wcześniej powiedzieć o tym, że w sprawie jabłoni... sprawie jabłoni kwitną. W Kostomłotach pierwszych koło Kielc, Zosiu, jakbyś chciała się wybrać. Kwitną też wiśnie i czereśnie. No właśnie, większość z Państwa pisało trochę jak Stevie Nicks. A to jest Lizzie. No, znaczy Lizzie, występuje pani, występuje pod takim pseudonimem. Lizzie tak naprawdę nazywa się, już zaraz to mam, Elizabeth Corinne Maurus. No i nagrała właśnie prawie dokładnie tak jak Stevie Nicks piosenkę zatytułowaną Dreams. A wracając do zestawu Stand Back, warto kupić ten potrójny zestaw, bo tam są takie wyjątkowe wspomnienia jak choćby to. Był rok 1978 i słuchałem tej piosenki na amerykańskiej liście przebojów, w ogóle nie wiedząc, że Lindsey Buckingham grał tutaj na gitarze, a Stevie Nicks śpiewa drugi głos. Magnetic Steel, Walter Egan. Trzeba by kupić całą płytę, Not Shy. 78 rok. Jeszcze jedno to takie ładne wspomnienie z 79. Jump into my car and I throw in my guitar. my buddy Jim Bass. He's a working pump of gas, and he makes 250 for an hour. He's got rhythm in his hands as he's tapping on the cans, sings rock and roll in the shower. Tej piosenki to mogłem nie słyszeć nawet 40 lat. 1979, John Stewart, utwór zatytułowany Gold. No i wyraźnie było słychać, że chóry śpiewała tutaj Stevie Nicks. Stand Back, ta cudowna kompilacja, ale ta potrójna, zawiera właśnie takie wynalazki, głównie z lat 70., ale też i późniejsze. No a trzecia płyta to sporo nagrań koncertowych, także polecam. Nie wiem, czy ona ukazała się u nas, bo do mnie przyleciała z Chicago. Don Felder, nowa płyta. Jedna z najładniejszych piosenek moim zdaniem. Deep in the sunrise, listen so sweetly, a feeling embraces our hearts completely, calling me to follow and leave all my pain. I'm floating on air on this path back to heaven. Is magic, oh so fast. fantastic. It feels like I'm falling in love again. Feels like I'm soaring somewhere in the stratosphere. Propelled by this magic and floating on without fear. Spirits entangled, hearts intertwined so pure. This gift we are living is so beautifully grandeur. This feeling is magic, oh so fantastic. Like I'm falling in love jak Wild My Guitar Gently Weeps, ale nikomu to nie przeszkadza. Solo gitarowe trochę jak w Hotelu California, no ale on nie musi zapraszać gitarzystów na swoją płytę, choć przecież pojawił się także Slash. Nowa płyta Dona Feldera, American Rock and Roll, wśród gości właśnie Slash, Peter Frampton, nowa płyta Petera w czerwcu, Richie Sambora, no i dwaj panowie Toto, Steve Porcaro i David Page. A piosenka Falling in Love. Na razie moja ulubiona, choć mam zaznaczone cztery inne do zagrania z tej samej płyty. Wczoraj obiecałem przy okazji prezentacji Rolling Stonesów z koleżanką Florence, że Mark Jordan ze swojej nowej płyty przypomni Wild Horses. Bardzo proszę. I bought them for you. We're gonna ride. Mark Jordan z Kanady trochę i trochę z Kalifornii. Jego nowa płyta nosi tytuł Both Sides. Pan, no właśnie, powinienem sobie te listy zaznaczać jakoś. Pan Maciej pytał, czy ta płyta pojawi się w Polsce. Obawiam się, że nie. Powiem więc troszkę więcej na jej temat. To jest zestaw ulubionych piosenek Marka Jordana. Nikt już dawno tak pięknie nie zaśpiewał klasyka Nearness of You Carmichael i Washingtona. I myślę, że to jest tak, że artysta, który bierze sobie na warsztat utwory wcześniej już wykonywane, musi sięgać tylko po takie piosenki, które zabrzmią w jego wykonaniu tak, jakby były napisane specjalnie dla niego, albo gdyby on sam prawie napisał. Calling You Boba Telsona, cudownie. Walk on the Wild Side, już przypominałem, Lou Reeda. Both Sides Now, Johnny Mitchell. Legranda i Bergmanów. What Are You Doing for the Rest of Your Life? Właśnie Wild Horses z repertuaru Rolling Stonesów. Prawie nie do rozpoznania, prawda? I jeszcze People Get Ready, Curtisa Mayfielda. No i na dodatek są jeszcze dwie zupełnie nowe piosenki, które są absolutnie zjawiskowe. Polecam, choć płyta trudna do dostania. Both Sides, Mark Jordan. Listy od państwa. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. No i jeszcze jedna kartka z kalendarza. Wczoraj miał urodziny Frankie Valli. No to On's Four Seasons.